Wij beginnen de Hebletles 26. In totaal elke cyclus bij ons bevat 50 lessen. Dus om de 52 weken zijn in het jaar. Wij gaan ook alle 52 weken leren. Maar gewoon een cyclus bestaat uit 50 lessen per. Dus één cyclus, laten we zeggen. Huh? Dat is dan die 50 les. Dus als iemand wil dan zeggen per eenheid iets bestellen of zo, dan is 50 les. Dus wij zijn nog steeds bezig met een Hebblet 1 totdat het 50 wordt. Dan wordt het Hebblet 2, wordt het Hebblet 3 en zo. Shamati, pagina 1, de regel 13. We had to elet me had de chiyot hu she al yadam ha adam Mekabel 14. Zorg. Veratzon. Shalem. She Hakadosh Baruch Hu. Yazorlo. Ki Acheret. Hu 15. Roe. Shehu Avud. Vertaling. Eerst globaal. En dan zien we. 13. We hato elet. Dus letterlijke, woordelijke vertaling. We hato elet. En het nut. Me had de gejoed. Van de afstotingen. Of wegduwingen. Hoe is. She al yadam, she is dat al yadam, dat daardoor ha adam, de mens, mekabel ontvangt, 14, zorg, behoefte, veratzon, en de wens, shalem, volmaakte, hele, voltooide. She Hakadosh Baruch, dat is een afkorting van She, dat Hakadosh Baruch, ik zal zo vertellen. Heilige, de Heilige gezegend is Hij. Ja, zor lo, zal helpen hem. Ja, letterlijk, zal helpen hem. Ki, want Acheret, anders, hu. Hij, 15, roe, hij ziet, shehu, dat hij, avud, verloren is. Dat is algemene vertaling. En nu gaan we kijken naar elke woord apart. We hato elet. Altijd kijken we eerst naar de stam, ja, van het woord. En stam is van binnen zitten toel. Toelet eigenlijk nut. Nut. En aan de voorkant zien we weer wav. En wav is en, gewoon een voegwoord en. De eerste he, letter he, is dan het bepalend lidwoord. Het bepalend lidwoord. En toelet, je eindigt op een taf. Is het vaak is het een teken dat dit een vrouwelijk woord is. Vrouwelijk van waar vrouwelijk geslacht. En we weten dat in de Kabbalah het erg belangrijk om te weten of het woord zich manifesteert als vrouwelijk of als mannelijk. Er zijn twee krachten in het heelal, mannelijke en vrouwelijke. En iets wat bestaat moet beide hebben. Dan is het bestaan. Iets, alles wat bestaat in de wereld, of in het hogere, in de hogere of in de lagere. Dan bedoelen we natuurlijk in de hogere, wat we hebben gezegd, in de hogere krachten zit nog geen scheiding tussen mannelijk en vrouwelijk, ja of niet? Maar wij bedoelen, als we zeggen van hogere werelden en lagere werelden, bedoelen wij in dit geval vanaf de onderste bina van Atsilut en naar beneden. Vanaf de onderste bina, vanaf de bina eigenlijk, vanaf bina van Atsilut en naar beneden, zijn alles is gepaard, alles zijn mannelijk en vrouwelijk. Alles heeft in zichzelf mannelijk en vrouwelijk. Eerst niet zo uitgesproken, dan steeds meer uitgesproken, totdat het uiteindelijk komt in onze wereld, waarbij absolute scheiding als het ware is tussen een mannelijk en vrouwelijk apart wordt gescheiden. Terwijl elke mens hier op aarde ook zijn eigen mannelijk en vrouwelijke heeft. Maar het is zo ver, zo ruw hier op aarde, volgens het plan van de schepper gekomen, dat vrouwelijke lichaam, dat een vrouwelijke ziel wordt in een vrouwelijke lichaam ingebed. Een mannelijke in een mannelijke. Maar het is nog veel meer dan wat ik nu vertel. Het is een principe. Maar natuurlijk bestaan nog vele dingen die dan uit de hoek komen te kijken, die nog omwille van de correctie anders is. Waarbij, wat natuurlijk de religie, officiële religie, absoluut, daar absoluut geen weet van hebben. Of niet alleen dat, die absoluut geen raad mee hebben. Want er zijn ook bijvoorbeeld mannelijke zielen die komen in het vrouwelijke lichaam. En omgekeerd. Ja, daarom zien we ook dat dit allemaal stap voor stap ook hier op aarde helemaal normaal en legitiem wordt. Ja, men strijdt tegen dat daartegen, maar men begreep niet. Ze begrepen ook de Torah niet, wat de Torah zegt. Ook de Joden zelf begrepen die Torah niet, de rabbis, die moeten gewoon, wat daar allemaal staat geschreven, dat een man mag niet bij een man komen te liggen, en vrouwen ook. Dat is allemaal die dingen die erg speciale kennis nodig hebben, vrezen, die bij de meesten hier nog niet aanwezig zijn. Ook niet bij alle geleerden die, of sommigen die wel komen van de religieuze, sommigen leren wat, iets aan de Kabbalah. Maar van buitenkant doen ze net zo mee aan die dogma's. Maar alles heeft dus mannelijk en vrouwelijk. En daarom moeten we altijd goed opletten wanneer we leren de teksten, welke woord is mannelijk en welke is vrouwelijk. Gewoon in deze taal, want deze taal is wel zeer uitgesproken, heeft die twee krachten en niet, spreekt niet van seksen. En daarom ook in het Nederlands, omdat de taal is, of ook andere taal, in andere talen ook langzamerhand, om, met name in het Nederlands, waar dat spreekt nou eigenlijk over deze wereld in grote lijnen. De taal, gewoon moderne taal, is niet meer te onderscheiden, ja of niet, als het maar de woord of het woord is. Maar niet meer, wie weet nog, of melk vrouwelijk of mannelijk is. Ik weet niet of, misschien weten jullie dat. Jullie weten dat? Kan je ja, of andere? Nou, ook niet, zie dat. Omdat jij ziet het niet aan de vorm. Omdat het niet meer nodig is. Duidelijk? Maar in deze taal is het wel, in Frans is het wel bijvoorbeeld nodig, omdat daar die traditie getrouw, weet ik veel, die willen zich niet aanpassen of zo. Ik weet niet waarom. Maar het moet, de taal moet ook meegaan met de tijd. Maar het Hebreeuws van de Kabbala blijft de taal van de schepper. En daar moet het al die verhoudingen tussen mannelijke en vrouwelijke, daar kunnen wij uit deze taal de vorm van het woord uitvissen. Dus het ging allemaal over dat woordje. Vetoelet en het nut. Meha de giyut. Me is van. Me is van. Dus een. En dan ha is hey. Is weer het bepalend lidwoord. En voor het bepaalde voor de he, voor de letter he, dus wordt die mi, wordt als me uitgesproken, als me, alsof tsere daaronder staat, tsere daaronder staat. Dus wordt als uitgesproken als meha, niet mi, maar me. Omdat de woord, omdat het woord begint met he, ja, met het, daar als eerste komt dan he, he of klinkers komen bijvoorbeeld, ja, alef, dat soort dingen, dan wordt het niet mi van, maar me wordt uitgesproken. Ja. Bijvoorbeeld, men zegt bijvoorbeeld, me Amsterdam, niet mi Amsterdam, maar me Amsterdam, omdat me Amsterdam wordt gespeld door alef. Ja, dan wordt het me a, maar het is even een kleinigheid. Oké, een ander, ja. Dus, meha de giyut, hier zit de stam dalet geet van de grondbetekenis van wegduwen. De ge. En aan het einde staat het zo, je ziet het, waf en taf. Als het waf en taf staat aan het einde, vaak is het of de jut kan vooraf gaan, dan is het een aanduiding dat dit een zelfstandige naamwoord is. Zelfstandig naamwoord, vrouwelijk. En afgeleden, hoe zeg je dat? Afgeleden van een werkwoord. Een verzelfstandige verzelfstandiging van een werkwoord. Net zoals in het Nederlands zeg je dan lezen of hoe zeg je dat? Het lezen. Of het, ja, het. Ja, het voor een werkwoord in een onbepaalde vorm, en dan heb je een vorm van een zelfstandig naamwoord, ja of niet? Het lezen vind ik mooi, vind ik interessant, vind ik leuk. Het lezen. Lezen is iets van doen, een werkwoord. Maar hij zegt het lezen, dan zeg je dat, dan is het net of het een zelfstandig naamwoord is, ja? Waar hou ik van? Van het lezen. Dus het is net als zelfstandig naamwoord. Zo is het ook in het Hebreeuws, heb je met dat soort uitgangen van werkwoord en dan ut aan het einde, dan wordt het het wegduwen. Het wegduwen. Hoe is hij, maar in de tegenwoordige tijd nogmaals, wordt vaak gebruikt in plaats van het werkwoord, in plaats van de persoonsvorm van het werkwoord zijn. Dus hier is het is. Ja, wordt gebruikt als is. She'al, dus na de komma, she'al dat, she is dat, dus het shin dat aangehecht is aan een ander woord, kan dus apart als iets een voorvoegsel zijn, dat dus geeft aan dat of die of deze. Ja, zo zit het in. She, en dan Al-Yadam. Al-Yad is dan door middel van. Ja, zoiets. Maar dat komt van het woord Al is boven. Of, ja, zoiets. En Yad is een hand. Dus door de hand van, letterlijk. Ja, of zoiets. Maar gewoon onthouden dat Al-Yad met alle vormen, Al-Yad is dan door middel van. En dan zeg je dan, als je dan zou zeggen bijvoorbeeld Al-Yadi, dan uitgang I met Yud zou betekenen door middel van mij. Maar hier staat het Al-Yadam, als het dan Mem staat aan het einde en wordt uitgesproken als Am, dan is het dat door middel van hen. Ja, dus de persoonsvormen worden dan aangegeven, duidelijk de bezit, als het ware, bezit aangeven, de uitgang is dan, als het dan mem aan het einde, dan is het van hen, ja, van hen, en dan is het mannelijk, van hen, dat mannelijk is. Trouwens, als het in het Hebreeuws bijvoorbeeld, als het meerdere zitten in een kamer, meerdere, of vrouwen en mannen, dan wordt gebruikt de mannelijke vorm. eigenlijk. Alleen is alleen maar vrouwelijke, wordt een vrouwelijke vorm gebruikt. Alles in deze taal heeft geestelijke lading. Dus gedraagt zich naar de wetten van het heelal. Dus dat is wat ook wat we leren nu lijkt op. Grammatica is altijd toegepaste grammatica. Ik vertel alleen dan dingen omdat je een beetje dat wij houvast ziet, dat je een beetje parallellen ziet met het Nederlandse grammatica, met de Nederlandse grammatica. Maar in principe is het ook Kabbalah wat wij ook hier leren, absoluut. Sha'al Yadam, dat door middel van hem, dus dat zie je, dat She is dan, door middel van hen, van wie? Van die wegduwingen. Slaat op die wegduwingen. Ha-Adam, de mens, weer hij is altijd zien met dat hij, is dan, ja, duidelijk? Heb je duidelijk? Oké. Ha is dan, Adam is mens, Ha-Adam, de mens, Mekabel. Dat is één van de werkwoordsvormen. Er zijn zeven werkwoordsvormen, zeven typen werkwoorden in het Hebreeuws. Zeven omdat het heilig is. Wat betekent zeven? Zeven sferot, onderste sferot. Die zijn, ja, duidelijk. Werkwoord is werkwoord. Werkwoord is, gaat het niet? Oké. Okay. Werkwoord, ja, wat is werkwoord? Werkwoord is iets wat kan weergeven handeling, ja. Of een toestand, ja of niet? En dat is allemaal onderhevig aan de zeven onderste, aan de wereld, ja of niet? Handeling. En daarom zijn zeven sferot en zeven ook zeven vormen van werkwoord. Deze vorm is, dat heet PL. PL, gewoon een van de vormen. Waarbij de stam, mem, aan de voorkant is niet mem van mi, van, geeft niet van aan, maar het behoort bij de, maak dan de werkwoordsvorm in de tegenwoordige tijd. Met de betekenis dat mem geeft aan dan van iets actief, erg actief, iets echt te doen, actief iets doen. Dus mekabel komt van het woord Kabbalah, ja, mekabel. Dus ontvangt, mekabel. En dat mem, dat hoort erbij, maar de stam is kuf, bet en lamet. En dat mem is alleen komt om persoonsvorm te vormen. Ja, dus een van die zeven letters die voor of achter geplaatst worden. Ja? We weten dat. 14. Zorg. Ja, zorg is behoefte. Zie je dat daar zit het werkwoordsvorm van tzadi, resh, en kaf. En dat is van het werkwoord tsarich, dient, moet. Ja? Van het werkwoord moeten. Maar als je dan waf op de tweede plaats zet, dan wordt het een zelfstandige naamwoord gemaakt. Dus in plaats van een werkwoord wordt dan met die waf en een accent wordt gelegd dan op de tweede plaats. Dat zijn verschillende manieren van woordvorming. Dan wordt het zorg. En dat is dan behoefte. Weratzon en de wens. En wens. Of gewoon en wens. Het erg belangrijke woord. Ratzon is voor ons zeer belangrijk. Dat is echt een waar woord voor wens. Ratzon. Shalem. Shalem, ik kom van, dat is heel. Ja, het is net zoals shalom. En shalem is heel. Een bijvoeglijke naamwoord voor heel. Heel zijn. Zoals we weten ook shalom is niets anders dan geen vrede, maar heel zijn. En als je met de mens heel wordt, dan heeft je ook als resultaat, als gevolg van het heel zijn, verkrijg je ook shalom, vrede. Duidelijk? En daarom is er geen vrede zonder eerst, zonder shalem te zijn. Shalem. Zonder heel te zijn. Men kan schreeuwen wat je wil over shalom, shalom, shalom, bla bla, wordt niets ervan. Als de mens van binnen zichzelf niet streeft van binnen naar heel zijn. Dus overeenkomst en eigenschappen met het hogere. Dat het absoluut onmogelijk is om shalom te verkrijgen. She hakadosh baruch hu, she is ook weer she, dat of dat. Hakadosh baruch hu, ha is dan ook weer lid, bepalend lidwoord. En dan afkorting. Vaak zullen wij overal, zullen wij vaak tegenkomen in de kabbalistische literatuur, ook in andere literatuur van in het Hebreeuws, deze afkorting. En dat is dan ha-kadosh, ha-kadosh, kadosh is heilig, ha-kadosh is dan de heilige, baruch, ja, baruch is gezegend, hu is hij, gezegend is hij, en hij is er niet in de tegenwoordige tijd. Ja, gebruiken wij hij in de tegenwoordige tijd. Dus zijn in tegenwoordige tijd als zodanig wordt niet gebruikt. Jazor, jazor, dat komt van het werkwoord azar. Dus ein, zijn, resh. Ein, zijn, resh is een stam van werkwoord helpen. Azar. Of ezra is help, hulp. En dat is een helpen. En als je aan de voorkant jut zet, zie je jut zet aan de voorkant, zie je jut, en dan ja, zor. Die jut die geeft aan dat dit derde persoon enkelvoud mannelijk is. Hij zal helpen. Zie je dat? Zo, op die manier, duidelijk, op die manier zal je dan leren dat, herkennen dat. Ja, azor, aha, dat waf komt ook daar als een na de laatste letter tevoorschijn. Maar die waf is altijd vluchtende waf. Die verschijnt en die verdwijnt. Het behoort eigenlijk haast nooit tot de stam. Er zijn weinig werkwoorden die als die waf als tot de stam hebben. En dan ja, azor zal, hij zal helpen. En die hij, die dan die jud, die geeft aan de jud, die geeft aan, als je ziet dan die jud, dan is het voor jou dan herkenbaar zal zijn dat dit slaat op die op mannelijke enkelvoud derde persoon. Hij zal helpen. Lo aan hem, dus meewerkend voorwerp, zo heet het als ik me niet vergis in het Nederlands. Lo is dus meewerkend voorwerp van hem. Ja? En mij, aan mij zou zijn li, li, met een i. Ja, met een jud. Right, so on, so forth. Ki, ki is want. Ki. Acheret. Acheret is een bijwoord van, wie zie je wat zit daar? Ja, dat zit acher, zit andere, zit acher. Alef, het en resh hebben de betekenis, de grondbetekenis van ander, ander. Ja, ander. We hebben dat geleerd, dat in dat één is, wordt geschreven als alef, het en dalet. Herinner je nog? Echade. Als één is echade, alef, het en dalet is echade. Herinner je dat? Dat in de Zoger hebben we geleerd, dat dan de onreine kwamen, krachten kwamen dan tot aan de Bina, en ze hadden dan dat hoekje van de resh hadden ze weggevacht, als het ware weggewerkt, en dan werd het resh in plaats van dalet, herinner je nog? En dan is het, werd het acher, een ander. Dus wie is de ander? Er is alleen maar één ander in de wereld. Dat is de sitra acher, de onreine kracht. Ja, dat is zo. Er is in de wereld zo, of echade, of acher, of de ene, of het territorium van ene, de macht van de ene, of is het ager, een andere, waarbij de mens denkt dat het een andere macht is, die dan over de wereld regeert. Waarom? Hij put uit de onreine kracht. En daarom denkt hij, hij voelt het zo aan, dat het alsof het de wereld ook anders wordt geregeerd dan alleen door de ene scheppende kracht. Het is een vorm van dwaling van de mens. Uiteindelijk een vorm van een, omdat de mens zit dan onder de puinhoop van zijn voorstellingen die niet overeenkomen met de werkelijkheid. En door slechte leven, hij is zo vol van onreine krachten die beheersen hem, dat hij denkt dat het zo is, dat is geen andere kracht. Of misschien wel bestaat wel, maar twee krachten bestaan. Eén kracht bestaat alleen. De schepper, de enige scheppende kracht, maar hij heeft de wereld geschapen door met twee krachten. Dat is iets anders. Dus eigenlijk niet dit dualisme, maar twee krachten rechts en links. Chassadim en Gvorot, genade en dien. En als het dien gedoseerd wordt, dan is het oké. Okay. Zoals de dag van vandaag. Vandaag is een bijzondere dag, waar de dien eigenlijk op deze dag, dus zonder toedoen, afgezien van het, datgene wat gebeurde van zonde, van de mens, etcetera. In deze nachtlecht heb ik veel daarover gesproken, maar dus 203 les. Maar dan zullen jullie dat later zien. Maar ja, op deze dag is het bijzonder makkelijk om zichzelf om te vergissen jezelf. Omdat deze dag staat onder teken van dien, absolute dien. Op deze dag. Het is niet erg. Dien is dus gestrengheid. Is ook een van die twee krachten. Is niets verkeerd aan dien. Dus als de mens weet dat op deze dag, ook volgende jaren, ook probeer het ook te leren, dat op deze dag, de dag van 9 af, dat het, we hebben ook kalender op onze site. Je kan altijd zien welke dag is op de kalender van de in de kalender van het heelal, van het universum. En altijd zien, je kan ze altijd vooraf zien, welke dag is dat? En jezelf instellen op deze dag. Dan overeenkom je dan met de krachten van deze dag. Het doet er absoluut niet toe wie. Of het Jood, of wie dan ook is. Iedereen die onderhevig is nu op deze dag aan de krachten van de enorme dien. En één keer per jaar moet de mens het meemaken. Eén keer per jaar. Waarom? Om ons te helpen met de realiteit, met de ware realiteit in overeenkomst te komen. In onze wereld is niets anders, ook in onze wereld is door dien gemaakt. Dus iemand die wil van onze wereld, van onze wereld iets maken, dat dit een paradijs of iets anders, of iets geweldigs, iets zoetigs is, absoluut niet zo is geschapen. Ja. Net zoals bij de mens zelf. Twee delen zijn er. Onder de parsa en boven de parsa. Ja? Onder de parsa is de onze wereld, is dien. En boven de parsa is genade. Ook bij de mens is zo. Onder het midden is dien. En boven het midden genade. Duidelijk? Er is niets verkeerd. Ook Adam werd toch zo geschapen. Iedereen, wij zijn allemaal zo. We moeten dien accepteren alleen. We moeten niet vechten tegen de dien. Duidelijk, de kracht van de gestrengheid in de wereld. Natuurlijk door al die zondes, Adam, etc. Dat enorm veel aangekleefd werd aan de kracht van de dien. Duidelijk. Maar de wereld is zo gemaakt dat de dien is veel minder dan. De kracht van de dien is minder natuurlijk dan genade. Het is wel nodig. Dien is wel nodig om de wereld, net als zout is nodig voor de soep, ja, of voor een andere gerechten. Dan maakt het wel dat het lekker wordt. Zo is de dien nodig voor de in het heelal. Eigenlijk. En dat hebben we ook staan houden. Niet vluchten van dien. Nou, op deze dag is dien. En ik ga nog even afmaken deze zin. Acheret, dat was allemaal, ging over die acheret. Zie je dat hoe Kabbalah is, de taal zelf, het woord kan opwekken enorme krachten, die dat woord acheret. Anders, acheret is een bijwoord van anders, hoe, hij, de mens, 15, roe ziet, roe ziet, she hu, dat, she is dat, hu, hey, avud, avud is een verleden deelwoord, of hoe zeg ik dat? Voltooid deelwoord, precies. Avud is verloren, voltooid deelwoord. Avud. En vaak is het ook zo, wordt het gevormd waarbij het A en dan met een klank A en U. Zie? Avud. Ook de klankstructuur moet je altijd zien in het Hebreeuws klankstructuur. Zie? Avud. Dat kan ook alle andere vorm zijn. Andere medeklinkers kunnen zijn, maar de klinkerconstructie is AU. Zie? Avud. En kan ook andere zijn. Dus andere medeklinkers en andere betekenis, maar met dezelfde klank. Dat was hem wat betreft de voor vandaag de Hebblet.